Радыотэатр. Лепшая. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае канал культуры і гатовы спрычыніцца да найноўшых радыётвораў. З вамі гукарэжысёр Аксана Пагодзіна, вядучы Владзімір Трапянук. Шаноўныя, сёння мы скончым праслухоўванне спектакля «І няма шляху чужога». Вас чакае трэцяя частка, ну а дзве папярэднія шукайце на нашым сайце www.radiokultura.by. Колькі слоў пра пастаноўку паводле аднаменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Яе прэм'ера адбылася ў 2015-м да 70-годдзя вялікай перамогі. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народны артыст Беларусі Сергей Журавель. Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзя Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы фронтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан. Каця Журавец, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Міхал Калістратаў, мяняла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчанка. Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Музыку народнага артыста Беларусі кампазітара Дмітрыя Смольскага выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Такім чынам, шаноўныя, слухаем трэцюю, заключную частку радыёспектакля «І няма шляху чужога». Яўхім Баравец на гэтай зямлі кораня не меў. І наогул ён не ведаў, ці ёсць дзе людзі з яго роду, ці няма іх. Быў ён, як тут казалі, з чужыны, прышлы. Але чужынцам яго не называлі, як звычайна бывае ў такіх выпадках. Яўхім з'явіўся ў Гудзе гадоў 50 таму, ды так і застаўся тут. Прыжыўся, палюбіў гэты край, людзей, абзавёўся сям'ёй. Яўхім быў сірата, бацькоў сваіх не ведаў. Ён добра памятаў усё, што было з ім гадоў з 5-6. Менавіта ў такім узросце нейкая бабуля аддала яго ў павадыры старцам. Яўхім не ведаў, што гэта была за старая, і як называлася вёска, і што адбылося з ім да таго часу. Ён мог толькі ўяўляць. Была гэта родная бабуля, або нейкая чужая, да якой ён невядома як і калі трапіў. Рана памерлі бацькі, падкідыш. Ніхто яму пра яго нічога не казаў. Адно разумеў, выходзіць, яго гаротніца падгадавала, а потым, зразумеўшы, што далі ёй хлопчыка не пракарміць, аддала на чужы кавалак хлеба, мяркуючы, што такім чынам вырутае дзіця. Помніць, аддаючы старцам, заплакала, затым пацалавала яго ў лобік, перахрысціла, а потым доўга стаяла на дарозе, пазіраючы, як ён ідзе ўсё далей і далей ад вёскі. А ён азіраўся, не разумеючы, што з ім адбылося, чаму яму трэба ісці паперадзе гэтых чужых старцаў з торбамі на плячах. Thank you. Але як бы там ні было, выжыў Яўхім сярод чужых людзей. Нямала пабачыў жыцці і з маладых гадоў засвоіў, што аднаму чалавеку нельга быць на гэтым свеце. Ён ведаў сваё імя, Яўхімушка, так яго звалі старцы. Ведаў і як па бацьку, Міхайлавіч. Але не ведаў, сапраўды так ці не. Старцаў ён помніў. Ніколі не крыўдзілі, засцерагалі яго ад нягод, а іх было нямала. Аддавалі лепшы кавалак хлеба, накрывалі ў холад сваім адзеннем. Аднойчы, калі пасля некалькіх гадоў блуканняў спыніліся ў адным прытулку, старцы аддалі яго ў работнікі нейкаму багатаму мужыку, сказаўшы, што ён ужо вялікі і пара яму выбівацца ў людзі. Пазней, праз шмат гадоў, калі Яўхім успамінаў час сваіх вандровак, перад вачыма нібы наяве ўзнікалі трое змардаваных жыццёвым цяжарам старцаў з доўгімі белымі бародамі. І прыйдзе той дзень непакаяння, дзень судны самоты журбы, люд грэшны пакутны. Яны былі надзелены вялікім чалавечым дарам людзьмі быць. А ён жа далёка не кожнаму дадзены. А можа гэта і не дар, а жыццёвы набытак бедалах, іх своеасаблівая мудрасць. Сам Яўхім, як лічыў, такім дарам не валодаў. Здаралася і нярэдка крыўдзіў людзей. Злаваў на Іосіфа, часта пагарджаў ім бацька здрадніка. Ну, вядома, Іосіф тут стаяў асобна, свой жа, з адной вёскі. Некалі нават сябравалі, некалі разам пралілі нямала поту на палях і лугах, хаты людзям ставілі, абодва някепскія цеслі. Было нават з адной міскі сёрбалі на сяўбе, сенакосе, жніве. Так што я, хоць і чужы яму, а многім з ім звязаны. Жыццё такое, што без людзей па зямлі і кроку не ступіш. І тады, калі Іосіф сышоў з вёскі, сышоў такі бездапаможны, стары, да яшчэ сярод зімы, Яўхім сумеўся. Навошта? Калі Іосіф і дажыве ў адзіноце да вясны, не ўпадзе, напэўна, пабрыдзе па свеце прасіць міласціну. Іншага выйсця ў яго няма. Таксама часта ўспамінаў, як разам з Іосіфам праводзілі сыноў на вайну. Яўхім, Нікадзіма і Івана, Іосіф, Стаса. Яўхімавы сыны былі падобныя на бацьку, такія ж высокія, цёмнавалосыя, моцныя. Былі яны ў яго познія. Марфа чамусьці доўга не магла зацяжарыць. Думалі, што ім прыйдзецца век дажываць у адзіноце. Але яна амаль у 40 першынца нарадзіла, праз год другога. Яўхіму тады было 50. Але праводзячы сыноў на вайну, як толькі мінулі мост за вёскай, спыніўся Яўхім і сыноў спыніў. Паглядзеў на Гуду, апусціўся на калені, перахрысціў сыноў. Хай не кране вас, Нікадзім і Іван, куля. Няхай агонь і меч абыдуць вас. Дзеці, благаслаўляю вас на справу ратную. Так ужо выпала на ваш век, што трэба ісці ратаваць зямлю замест таго, каб кідаць у яе зерне. І няма вам шляху назад без перамогі. Сыны слухалі бацьку моўчкі. Чулі гэта Іосіф і Стас. Ніхто не прамовіў і слова. І калі мужчыны зноў моўчкі пакрочылі па дарозе, Іосіф падышоў да Яўхіма. «Уставай, Яўхімка! Навошта ты так прасынуў?» «Так трэба, Іосіф. А як жа? Не перамогуць нашы дзеці ворага, дык і зямлі гэтай для іх не будзе, і нас з табой, бацькоў, не будзе.» Яўхім устаў, але пайшоў не ў вёску, а ў райцэнтр прасіцца, каб узялі на вайну. Не ўзялі. Стары Іосіф з ім не пайшоў. Шмат разоў за вайну успамінаў Яўхім той дзень, калі праводзіў сваіх сыноў і гуднянскіх хлопцаў ды мужчын на фронт, і сваю размову з Іосіфам. Асабліва часта успамінаў Іосіфа, калі праз некаторы час пасля акупацыі ў вёсцы аб'явіўся яго Стас і неўзабаве надзеў павязку паліцая. І адразу ж пасля гэтага паміж Яўхімам і Іосіфам быццам хто правёў глыбокую баразну. Колькі Іосіф не спрабаваў пагаварыць з Яўхімам, усё ніяк не атрымлівалася. Яўхім паглядаў на яго пагардліва, і калі дзе-небудзь перасякаліся іх сцежкі, адварочваўся. А Стасу наогул пляваў услед. Аднойчы, будучы на падпітку, Стас схапіў Яўхіма за каўнер кашулі. «Ну што, дзядзька Яўхім, даўно я назіраю за табой. Здаецца мне, што ты вораг новай улады, а? Партызанскага хлеба захацелася. Адказвай!» «Ты на мяне лапы не распускай! Глядзі, знойдуцца людзі, пакароцяць, зразумеў?» Стас рвануў вінтоўку з пляча, ткнуў дула ў грудзі Яўхіму і, наліваючыся крывёй, па-бычынаму выгнуўшы тоўстую шыю, клацнуў затворам. «Ну, адыдзі! Калі яшчэ не паспрабаваў людской крыві, так аддумайся, не позна, прыйдзе час, усё табе адгукнецца. Всё, смаркаш!» На шум з хаты выйшаў Іосіф, убачыў Стаса з вінтоўкай і Яўхіма, які аддаляўся па вуліцы, падбег да сына, павіс на руцэ. «Стас, ты што гэта надумаў, Стас? Ты ідзі брэш, адыдзі! А то не пагляжу, што бацька абаронца знайшоўся. Добра, сёння я вас, дурняў, памілую, бо свайго розуму не ўставіш. Жывіце, паглядзіце, што вакол робіцца. Добранька паглядзіце, можа, што-небудзь зразумееце. Але яшчэ раз здарыцца такое, не чакайце літасці. Адыдзі, стары дурань!» «Стас!» Ён махнуў рукой, нібы адсек. Памятаў Яўхім і тое, калі спалілі вёску. Ён, вярнуўшыся з лесу, убачыў папялішчы замест хат. чорныя коміны і бязгучна плакаў. Спрабаваў адшукаць сваю Марфушку, ды не знайшоў нават яе следу, як і многіх сваіх суседзяў і аднавяскоўцаў. Успамінаў, як з акружэння ў вёску вярнуўся паранены Міхей. Дзядзька Яўхім! А, дзядзька Яўхім! Выйдзі! Каго там прынесло? Зар! Міхейка! Ты! Я это! Ой, здорово. Я дядька Яухим. Дядька Яухим. Ну. Моя вина, что до фронту не пробился. Ай, ну что ты. Лай меня за это. Але прэч не прогоняй. Да, да, да. Куля подкосила. Только ведай, свою винтовки я не кинул. Скажи, где мне зараз шукать людей со зброей? Где? Людзі, Міхейка, яны ўсюды ёсць. А тых, што табе патрэбныя, я ведаю, дзе шукаць. Міхейка, ну, а маіх сыноў не бачыў? Не, дзядзька Яўхім, не бачыў. Нас яшчэ ў раёне разлучылі. Іх танкісты, а мяне ў пяхоту. І наогул раскідала наша каго куды, быццам вецер развеяў. Можа, калі і збяромся, калі жывыя будзем. Дай Божа. Праз некаторы час Яўхім праводзіў яго ў партызаны. Добра памятаў Яўхім, як пасля вызвалення вярнуўся з фронту Мікалай. Клыпаў на драўляным пратэзе па пустой спаленай вёсцы. Плакаў доўга, стагнаў. Ну, супакой, мужык, ну. Адваяваўся, Мікола. Дядька Яўхім, там адваяваўся, а тут што? Ну, а тут сам бачыш. Ну. Бачу. Твае сыны як? Пакуль вестак не падаюць. Вось Міхей, лічы, з пачатку вайны тут. Гэта як? Ну, акружэнец ён. Партызаніў. Партызаніў? Так, так. Паранены ён прыйшоў. І цяпер кашляе. Грудзі прабіла. На ім віны няма. На іншых ёсць. На сыходзе зімы Яўхім, Мікалай і Міхей, управіўшыся з сенам, пачалі цягаць з лесу бярвенне, якое нарыхтавалі раней. Пілавалі па даўжыні хаты, адны на 7 крокаў, іншыя на 5. Такога памеру павінна быць хата. Большая каці з адным дзіцем пакуль не патрэбна. Ды і коні, хоць і запрэжаныя ў парку, больш доўгае бервяно не пацягнуць. Стаялі ясныя зацішныя дні. Ужо добра адчувалася вясна. Свежы ветрык прыносіў з лесу пахі хвоі і елкі. А дубы каля дамбы ўсё яшчэ былі чорнымі. На іх галінах суха трапятала леташняе лісце, якое так і не апала за зіму. Паступова спаўзла і наліць з вокнаў хаты Іосіфа Кучынскага. Іосіф, вярнуўшыся з горада, так і не адважыўся выйсці да людзей. Ён па-ранейшаму цураўся іх. Калі яму трэба было схадзіць да калодзежа па ваду або прынесці з-пад павеці дровы, спачатку глядзеў праз акенца на вуліцу, ці няма там каго. Днямі Іосіф сноўдаўся па хаце без справы, а бліжэй да вечара зноў сядаў каля акна, глядзеў на дарогу. Ён бачыў, як там каля левага берага ракі спачатку з'яўлялася чырвоная дуга, і яна нейкі час то апускалася ў нізінку, то падымалася над ёй, набліжалася. Затым раўнамерна пагойдвалася, паволі плыла над грэбнем дамбы. І вось ужо ў тым месцы, дзе яна падступала да вёскі, з-за насыпу паказваліся галовы коней. І нарэшце надыходзіў той час, калі добра былі бачны сані і бервяно на іх. За санямі, часам папіхваючы іх, ішлі мужчыны. Калі яны праходзілі паўз Іосіфаву хату, ён бачыў, што твары ў іх стомленыя, абветраныя. Часта менавіта тут, насупраць яго хаты, да саней падбягалі Валік і Светка. Побач з імі скакаў, заходзіўся ў радасным брэху руды калматы сабака. Потым, калі коні накіроўваліся да Кацінага падворку, з зямлянкі выходзіла гаспадыня. Ступала яна, як заўважаў Іосіф, асцярожна. Было добра бачна, што жанчына цяжарная. Такі ж востры жывот быў некалі і ў маёй Марыі, калі яна хадзіла цяжарная з Стасам. І ў Каці абавязкова будзе хлопчык. Вядома, хлопчык будзе падобны на Пятра. А як жа? Прыйдзе час, і перасякуцца нашы з Кацяй сцежкі. І мне прыйдзецца ўсё ёй расказаць. Паспрабую ёй растлумачыць, што я ні ў чым перад ёй не вінаваты. І няхай яна сама вырашыць, хто я, злачынец ці не. І людзі няхай скажуць спакойна, памяркоўна, хто я такі. І перш за ўсё, усе мае аднавяскоўцы, Яўхім, Міхей, Мікола, няхай скажуць, прыму ад іх любы прысуд. Раздумуючы так, Іосіф кратком з афіранкі назіраў, як Яўхім і Міхей скочывалі бервяно з саней. Мікалай, накульгваючы, таптаўся крыху воддаль, каб не перашкаджаць. Іосіф глядзеў і зайздросціў. Яны разам. А яшчэ пазней, праз некалькі дзён, ён бачыў, як мільгаюць у руках мужчын сякеры, як з-пад іх ляцяць па баках трэскі. Уяўляў, як там, на пляцоўцы, зараз пахне смалой. І з якім жаданнем працуюць Яўхім, Міхей і Мікола. Тады нешта шчымліва-салодкае падступала да сэрца, кружыла галаву, Здавалася, рукі пачыналі адчуваць тапарышча, яго адпаліраваную паверхню, цяпло дрэва. Рукам трэба была справа. Але ж не пойдзеш да іх сам, а яны не паклічуць. Час ішоў, міналі дні. Паступова рос зруб, вянец клаўся на вянец. З кожным днём усё вышэй і вышэй хадзіла па небе сонца. Усё далей і далей адсоўваўся шэры гарызонт. У пачатку красавіка вясна абудзілася па-сапраўднаму. Увесь сакавік снег яшчэ трымаўся, ночы былі халодныя, і зіма адыходзіла неахвотна. Вечарамі добра падмарожвала. Здаралася, мароз мацнеў і пакрываў лёдам усё, што паспявала растаць за дзень. У красавіку ж неяк адразу змянілася наваколле, пасвятлела, палагодніла. Сонца стала ласкавым, пабеглі да ракі ручаі, вакол усё паплыло. Вецер хоць і гарэзнічаў, але ўжо не дыхаў тым холадам, які раней калоў твар, рукі. Заварушыліся, нібы абудзіліся ад сну, галінкі вербалоззя ля дамбы даверліва пацягнуліся да сонца. А неўзабаве прыляцелі шпакі, і некалькі дзён запар плылі ў нябеснай сіні ў дзямкоўскія балоты журавы. Сёння упершыню Яўхім вёў коней на вясновую зеляніну. Здаецца, коні адчувалі, што пасля цяжкай працы ім даюць волю. Яны стрыглі вушамі і, памахваючы хвастамі, лёгка ішлі па раскіслай дарозе. Яўхім любаваўся імі. Змаглі дагледзець іх мужчыны. Сена хапіла да сённяшняга дня, і яшчэ трохі засталося. Вось і дамба. Яўхім паглядзеў на сонца. Цяпер яно не сляпіла, як раніцай. Было хоць і чырвонае, але быццам пацягнутае сіняватай плёнкай. Зеленавата-ружовае чыстае неба падказвала яму, што ўначы возьмецца марозік. Да ўсяго дрэвы каля дамбы пачарнелі, а днём жа, здаецца, былі апавіты нейкім ледзь прыкметным карычняватым святлом. Іх густа абляпілі гракі, яны няспынна крычалі, заглушаючы наваколле. Дубы кідалі на зямлю доўгія цені, месцамі перасыпаныя халоднымі бліскаўкамі расы. Павеяла халадком. Скажы ты, рацэ пара ўжо ачысціцца ад крых, а яны ўсё плывуць і плывуць, невядома адкуль. Але ой, вялікая зараз вада. Затапіла многія вёскі, якія стаяць каля ракі. Затапіла палі. Ох, вясна будзе цяжкая. А ў нас дамба ёсць. Нам лягчэй, чым іншым. То... Пацёпваючы плячамі, Яўхім спутаў коней, пусціў іх. Коні, скубануўшы рэдзенькую тут траўку, адарваліся ад яе, паскакалі бліжэй да кустоў, да ракі. Там трава была вышэйшая, густейшая. Ну, туды, дык туды. Яўхім яшчэ крыху пастаяў, павярнуўся і пайшоў да вёскі. Пад нагамі храбусцеў тоненькі, нібы павуцінка лядок. Дарога падмерзла, і мокрыя ногі ў растаптаных ботах пачыналі адчуваць холад. Адсюль, з дамбы, якая стрымлівала ў сваёй падкове вірлівую ваду, была добра бачна вёска. На фоне цёмна-сіняга неба у рудой плыні чарнатой адбіваліся слупы комінаў, за імі шэрыя нізкія насыпы зямлянак. Хата ж Іосіфа Кучынскага стаяла на вочыбе. Глядзіце, як рана спаць кладзецца. Дыму з коміна не відаць. Можа, днём што вараць, калі мы справай занятыя? Хай вараць. Нам варыць няма чаго. Хіба што праз дзень-два шчаў я пойдзе, а там, можа, там грыб, ягады. Раптам нешта моцна штурхнула Яўхіма ў спіну, сарвала з галавы шапку, пакаціла яе па дарозе. У тое ж імгненне абпаліла шыю, перахапіла дыханне, здалося, пераламаўшы пасярэдзіне. Затым кінула на зямлю і, здзіраючы скуру з рук, пацягнула па нечым шурпатым, нібы рашпіль. А яшчэ праз імгненне ён пачуў выбухі. Паветра звінела. Яўхіму здавалася, што ў гэтым пранізлівым звоне, які прыцінае ўсё цела, ён чуе іржанне коней. Яно то наплывае, то сплывае, і яго рэха губляецца недзе далёка-далёка. Праз нейкі час, хвіліна, дзве, тры, імгненне, гукі зніклі, і цяжкая гнятлівая цішыня прыціснула яго да халоднай зямлі. А хвалі гарачага спрасаванага паветру апяклі твар, рукі, горла, перахапілі дыханне. І Яўхім, заплюшчыўшы вочы ад страху, усё ж змог падняць галаву, паглядзеў туды, адкуль усё гэта накацілася. Дамба. Дамбы не было. Зніклі коні, дрэвы, ракі. Ад ракі на Яўхіма катілася вялікая ў рост чалавека цёмная хваля. Яна была яшчэ далёка, і Яўхім падумаў, што тут, каля вёскі, яна аслабне, асядзе, распаўзецца, не паспее змыць яго. Пераадольваючы неймавернымі намаганнямі слабасці боль, ён акрываўленымі рукамі адштурхнуўся ад зямлі. Устаў, павярнуўся і паглядзеў у кірунку вёскі. Адтуль, спатыкаючыся, да яго беглі Мікалай і Міхей. Леп сказаць, бег Міхей, а ззаду, далекавата, адстаючы ад яго, скакаў на драўлянай назе Мікалай. І Яўхім падумаў, што хваля не асядзе, не распаўзецца, а наадварот. З кожным імгненнем будзе расці, і хутка накрые іх, і панясе невядома куды. Ён замахаў ім рукамі, кінуўся насустрач, каб спыніць іх, зберагчы ад бяды. Трэба! Бяжыце да Каці, на дзелі, бярыце дзетак, бярыце дзетак, і адводзьце да пагора, да хлява. Коні, коні. Іосіф ужо драмаў, калі пачуў гул, а праз імгненне яго скаланула. Шыбы ў вокнах зазвінелі, са столі пасыпаўся пыл. Нічога не разумеючы, ён саскочыў з ложка. Вакол усё дрыжэла. Здалося, недзе за вёскай каля ракі страляюць з мноства гармат, і рэха стрэлаў коціцца па зямлі. На вуліцы трашчалі жэрдкі плота, чуліся невразныя крыкі, недзе каля хлява на пагорку жудасна выў сабака. Праз некалькі хвілін гул аціх, і побач з Іосіфавай хатай пачуліся мужчынскія галасы. Іосіф кінуўся да акна. У гэты момант трэснула аконная рама, рассыпалася шкло, твар апяклі халодныя пырскі. Іосіф ледзь утрымаўся на нагах, адскочыў назад, чакаючы, што зараз вада захлісне хату. Але хваля, скалануўшы сцены, адкацілася. Паводка! Значыць, дамба! І тады Іосіф, быццам гэта адбывалася учора, убачыў, як па дамбе, парослы высокім разнатраўем, чамусьці поўзаюць немцы. Karl, hast du alle Minen richtig gelegt? Jawohl, Herr Leutnant. Ich habe einen richtigen Platz gefunden. Ha, das wird ein gutes Geschenk für die Schweine sein. Dann fangen wir los. Адыходзячы, немцы ўсё-такі яе замінировали. І як гэта ніхто з нас не здагадався, што дамба, звычайны земляны насып, можа быць замінирована. Але навошта? Гэта ж не мост. Іосіф раптам адчуў, што стаіць у вадзе і што ногі абпальвае холад. Хлеб! Ён кінуўся ў сенцы. Там злева была кладоўка. Іосіф убачыў, што фанерныя дзверы сарваны з адной завесы. У кладоўцы, як і ў сенцах, плюхалася вада. Іосіф глянуў на цяжкую паліцу каля сцяны. Мяшкі са збожжам ляжалі на месцы. Вада іх не даставала, не даходзіла на пяць. Праспеў. Ён ведаў. Так было заўсёды, пакуль не пабудавалі дамбу, што праз дзень-другі паводка загоніць яго на гарышча. Ён будзе жыць там, перацягнуўшы туды пастельнае рыззё, няхітрыя харчовыя запасы і, канечне, зерне. Потым ён будзе днямі сядзець на пакатай страсе сенцаў, назіраць за тым, што робіцца навокал, чакаць, калі вада пачне адыходзіць. А сыходзіць яна будзе паступова. Спачатку адступіць ад сцяны хлява, потым адходзіцца ад паветкі, апусціць на зямлю лодку, якую, напэўна, падняла зараз, але не знясе яе, надзейна прывязана. Затым сыдзе з двара, забраўшы з сабой смецце, дошкі, дровы, і нарэшце вычысціць падножжа куста бэзу ад леташняй лістоты і ламачча. Увойдзі ў лугі, каб, пахадзіўшы там, вярнуцца ў рэчышча. І тады зноў у вёсцы ўсё будзе па-ранейшаму. Я буду цурацца людзей, а яны грэбліва адварочвацца ад мяне. Іосіф крыху пастаяў каля жорнаў, на якіх ляжалі мяхі збожжа, аддыхаўся і, не зважаючы на холад, захлюпаў у хату. Там у пячурцы намацаў пачак запалак і палатняны мяшочак з крэменем. Гэта дабро заўсёды ляжала ў яго там жа, на выпадак, калі запалкі адсырэюць. нібы машинально поклав кремінь у кишеню. Затим узяв свечку под образами, запалив її, поставив у шклянку на столе. Жовтий язичок слабого полум'я усколихнув вокруг себе темру, потім, набравшися сили, откинув її в кути, задрижав на воді. У першу хвилину Іосиф амаль спалегкою вздихнув, убачивши, як на стіні заворушився його тень. Але неузабаве аж нос каланувся. Раптом тень быццам приклеився у рамку з фотографіями, що висела на стіні. Застыв побач з Марійною виявой і з плямой, де калісті була Стасова фотокартка. У тое ж мгненне Іосиф почув, як затрашчала свечка. Язычок яе полымя затрапятаў, быццам на ветры, і падалося вось-вось згасне. Запаленая свечка трашчыць, а язычок полымя без ветру мітусіцца. Господі! Стас, это ты? Навошта прийшов? Я не кликав тебе. Адыди. Адыди, кажу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Ён павярнуўся, каб выйсці з хаты, але на сцяну накацілася новая хваля. Сцяна задрыжэла, з яе сарвалася, упала ў ваду рамка з фотаздымкамі. З хвіліну яна трымалася на паверхні, потым імгненна знікла ў цёмнай вадзе. Ну вось пары я. Тебе уже зусім нема. Эх, життё! Я любив іншую, і ти кохала іншого. І житті наші могли інакше скластися радосно. І твоё, і моё. Только что не кажи, уже ничего не изменить, не выправить. Хиба что в думках. Что ты мне, Матвей, в очи колешь? Его свое житье, а у меня свое. Раптом перед ним слабо усколыхнулося светло, ти то круг, як коло, ти нечто іншее, ледь уловное. И в этом светле ён убачил, як выявился в образ. Ведаю, ведаю, што трэба рабіць. Усё жыццё шкадаваў сябе, крыўдаваў на людзей, што не хацелі мяне зразумець і на сваё гора жаліўся. А ў іх жа таксама гора, можа яшчэ большае, чым у мяне. Трэба ісці да людзей. Разумецца, дапамагчы. Гэта маё выйсце. Гэта мой паратунок, мое наканаванне. На дворы зусім сцямнело. У хату про законный проем урывался колючий холодный ветер. У темном небе зихотели зорки. Их тьмяное светло ледь погойдывалося на черной воде. От его хаты до хлява, где были люди, ломаючися бегла желтая месяцовая дорожка. Широкая тут, там, каля пагорка, яна звужалася. И не было зразумела, ти добягала туды. Коли мужчины прибегли до Яухима, вода уже была до коленев. Миколай и Михей подхопили старого под руки, боючися, что он упаде. Тримайся! Пошли! Кони! Загони! Пошли, кони! Ой, кони загубил. Пошли! Треба спешаться! Вода прибывает! Мабуть, розмиває дамбу. До раниці все затопить. А у нас, може, уже и лодок нема. Твою дядька Яхим, мабуть, одразу ж снесла. Ти же я право на березі за хлевом тримав. А наші з Миколом ля дамби були. Мабуть, нема уже їх. Хіба що у його... У Иосифа лодка целая. Бачил, стояла под поветкой. Разберемся, что есть, чего нема. Давайте худшей, до хлява, там вырашим, что робить далее. Пошли, пошли. Там и женщины с детьми. Коли рвануло, яны как раз управлялись, с козой, да стоило чистили. Ну, дякую Богу, дякую Богу. Пошли, ну, пошли, дядька, чего стал, пошли. Подтримливающие один одного, мужчины рушили до хлява, коли якого... Притиснувшися плячом до пляча, стояли две жанчыны и двое деток. Калі подошли до пагорка, Яухима уразила, что никто не кричал, не голосил, не кидался, не ведаючи, что робить. Усе молчки чакали. Ну, бачу, усе тут. Усе-то усе, только дядьки Иосифа няма. Иосифа? У яго ж есть где поводку перачакать. Ты про его не вельми клопотися. У его лодка под поветкой. А наши на березе были. Знесла их, мабуть. Где их теперь знойдешь? Ай, боже. Яухим, сказавши это, зауважил, як Катя нечакана здрыганулася, осторожно приклала руки до живота. Яухим помкнулся до яе, каб подтрымать. Не хвалюйтесь. Не хвалюйтесь, все як треба. Ой, видать, уже недолго одной мне быть. Ты вот что, Катерина, коли сполохалася, руками живот не чапай. Там же дитя, Давней казали, коли тяжарная женщина бачит якую беду, або ей страшно от чего, ни в яким разе она не повинна хапаться руками за тело. Это чему? Ну, каб знаку на дитяти не было, от собаки жмут поусти на тельце, от огню опалены, да ти мало что. И на угол, каб потом у житті дитя нічого не боялося. Брахня гэта ўсё, дядька Яухім, забабоны. А ты не лезь не ў сваё. Нехай брахня. Яна што, каму перашкаджае? Не намі сказана, не намі адмаўляць. Брахня, знайшоўся. Да не, не, дядька Яухім, не спалохалася я. З радасцю дакранулася, адчуваю. Хутка ўжо. Ну і добра. Ой, добра. О, хлеб давай на гарышча. Мы як прачували, што паводка будзе. Ведалі, дзе хлеб ставіць? Не дойдзе сюды вода. Ага. Хадзіце са мной. Ага. Ось там ліхтар. Ось, запаліць трэба. Міхей, ты кноту, кноту падкруці. Не хвалюся, дзядзька ўсім. Зараз все зробім. Чого у тебе руки дрыжат? Ти чого? Дай сюди, дай сюди, дай, йо. Ну, о. Ось що, мужчини, заставайтеся тут. А жанчини, наверх. Там ще сена єсть, розкидайте, каб лежать можна було. Ось, так. Яухім бачыў, як зноў здрыганулася Каця, як спачатку, мабыць, ад болю перакрывіўся, пачырванеў яе твар, а потым пасвятлеў. І яна таемна, лёгка усміхнулася. Бліжэй да паўночы Іосіф рашыўся пайсці з хаты. Сабраў рукзак харчоў, 4 банкі тушонкі, добры кавалак сала, з паўвядра проса, 10 бульбін, 2 фунты солі. З такім багаццем нідзе не прападзеш. Яно яго мазалямі, потам заробленае. Паклаў рукзак у лодку на паліцу, на папярочнае сядзенне пасярэдзіне мяшкі са збожжам. Гэта асаблівы скарб. Хочаш, змялі на жорнах, потым пячы хлеб, хочаш, сей. Дорага жыта дасталося Іосіфу. Не, дорага не таму, што аддаў за яго залаты чырвонец царскай чаканкі. Дорага таму, што баяўся, як бы па дарозе дадому прадавец, а ён яму збожжа вёз, не прыбіў дзе-небудзь сярод лесу. Таго прадаўца ці мянялу Іосіф ведаў, мужчына з Забродзе, нехта Міхал Калістратаў. Яшчэ да вайны ён славіўся тым, што мог любога ні за што пабіць. Здаецца, за нейкую правіннасць Міхал нават паспеў пабыць у турме. У вайну сядзеў дома. Хадзілі чуткі, што ні з немцамі, ні з партызанамі асабліва не знаўся. Хаця і тым, і гэтым рабіў калёсы, сані. А тут Іосіф сустрэў яго на кірмашы. Абодва ўзрадаваліся, лічы сустрэліся на чужыне землякі. Ледзь не ў абдымкі кінуліся. Глядзі ты, ну, здорово! Здорово, дядька, здорово! Здорово! А ты... Чакай, чакай, а ты... А ты чаго тут, дядька Іосіф? Я працую на станцыі. Ну, часам хаджу на рынак. Ну, каб што выменяць. Ну, а ты, скажу. Я вось пару мяшкоў хлеба прывёз, лішак. Сам сеяў, сам убраў. Можа, возьмеш? Ну, а чаму б не? Ну, калі ж таргуемся. А, ну, што даць можаш? Ну, што? Ну, а, правда, перстёнкаў няма. О, слухай, можа, кажух, а? Чакай, кажуху сам хадзі. Ну, а што? Мне золата трэба. Ну, твой же тесть богатым бы. Ну, неужо табе нічога ад яго не перапала? Ці ад сынка твайго? Людзі казалі, што вайной ён добра рукі награў. Ну, навошта цесцева або сынава? Мене? У мене свой бліскучы чырвончык ёсць. Свой, кажаш? Ну? Чырвончык? Ага. Ну, што ж, тады згаварыліся, я табе мяшок падвезу. Куды? Не, чакай, а чаму мяшок? А што? Два давай. Два? Чырвончык царскай чаканкі. Царскай, кажаш? Ну? Ну? Давай, у гуду, давай. Грошы там у мяне. Там грошы у мяне. Угоду. Ну, угоду, дык угоду. А ў дваіх весялей, ды і смялей ехаць. Вечар хутка, дарога не блізкая, ды і лес. Ну, тады пайшлі. Пайшлі. А можа, дзядзька Іосіф прыхаваў свой чырвончык, а можа, ў кішэні ці, а? Прызнавайся. Была б пры мне, ты, землячок, мяне прыстукнуў бы. Я твой абрэз яшчэ на кірмашы заўважыў. Абрэз. Лес, дзядзька, цёмна, ці мала што. А ты нічога не бойся, калі са мной. В Угуду прыехалі ноччу. Конь у Міхала быў сыты, як не з вайны. Амаль усю дарогу добра бег. Дома Іосіф, не тоячыся Міхала, дастаў са схованкі з-пад печы загорнутую ў анучку залатую манету. Ну, дзе ты там? Ну, зараз. Ну, знайшоў? Да. Во, ой, з моладу бярог, Міша, а ты кажаш, честь багаты быў, сын, трымай. Чакай же, трэба разгледзець, чакай. Ага. Кажаш, царскай чаканкі? Ну? Зараз паспытаю. Ага. А, нешта, брат? Ага. Што? Ну. Чого зараз загорнув носовочку, каб не згубіцца, дядька Йосиф. Ну, пайшлі, пайшлі, мяшкі аддам. Пайшлі, ага, давай. Давай, давай. О, так, трымай гэты. Ну, ты ще. О, так, все. Ну, все. Ой, ну і дурень ти, дядька. Ай, дурень ти, дядька Йосиф. Життя прожив, сидячи на одной монете. А мог би... Не в гэтым, не в гэтым шчасті, Міхал. А ў чым? Хлеб, хлеб даражэй. Ну, ну а ты распрагай коня, поставіш у хлеў. Ноч же на дворы. Да не, не, дякую, дякую. За мяне, дядька, не бойся. Праз гадзіну буду дома. Ага. Ноч зорная. Ага. Я праз раку, наўпрост. А, добра. Шлях вядомы. Бывай. Бывай, бывай. Добра, калі шлях вядомы. І так жылі многія, наперад ведаючы, што і як рабіць. Здаецца, ўсё прадбачвалі, а вось толькі аднаго не прадбачылі – вайну. Ды што і як у ёй будзе? А я, белая варона, ніколі нічога наперад не прадбачыў, а вось цяпер прыгнаў лодку да ганку, пагрузіў у яе харчы і мяшкі са збожжам і ведаю, што рабіць далей. Іосіф рэзка падняўся, падышоў да стала, узяў у правую руку свечку, ступіў крок да покута, зняў з яго абраз. Затым паставіў новую свечку ў шклянку, запаліў. Хай гарыць. Можа ачысціць хату ад нечысці. А раптам мая хата спатрэбіцца аднавяскоўцам? Да іх жа плыву. Трэба абраз загарнуць у ручнік і пад кашулю. Божа, даруй мне ўсё грэшнае ў маім жыцці. І калі мая хата нікому не будзе патрэбна, то навошта яна мне. Бліжэй да паўночы, калі дзеці, згарнуўшыся клубочкам, спалі ў хляве на палацях, якія зрабіў Міхей, а Каця ціха стагнала на гарышчы, мужчыны пачулі з вуліцы разарваны ветрам голас. Людзі! Людзі! Сабака, ён ляжаў ля дзвярэй, натапырыў вушы, слаба загрычэў, сціх. Яўхім падняўся з калоды, на якой сядзеў, падумаў, свой, калі сабака так. Каго гэта прыбіла да нас у такі час? Ліхтар вазьмі! Дзядзька Яхім, ліхтар, пасвяці! Узяў, узяў. Эй, хто там? Людзі! Каго занесла сюды такой парой і адкуль? Ой, можа, гэта мне здаецца? Можа, я... Не ачомаўся яшчэ пасля выбуху. Людзі! Не, не здаецца. Яўхім зразумеў, хто шукае каля іх ці ў іх выратавання. Іосіф. І помслівая злосць пачынала закіпаць у душы. У яго яшчэ хапае сумлення. Увогуле ж, цяпер у Яўхімавай душы змагаліся два пачуцці. Адно – адправіць таго, хто прыйшоў прэч, так і сказаць яму: «Ідзі, д'ябал, каб на векі вякоў людзі не бачылі і не чулі цябе». Іншае – паспачуваць, пусціць да сябе. Канешне ж, не ад добра Іосіф плыве сюды. Мабыць, шмат што перадумаў першым, рашыўся пайсці да людзей. Але навошта ідзе? На што спадзяецца? Хоча, каб даравалі? Спадзяецца на спачуванне? Як быць цяпер Яўхіму? Адгукнуцца на голас, упусціць у хлеў, даць прытулак? А што скажуць мужчыны, жанчыны, дзеці? Было раней неяк вяскоўцы нават спрабавалі спачуваць Іосіфу, але, здаецца, ніхто ніколі нават не думаў дараваць яму, апраўдаць яго. Шмат зла бачыў Яўхім за сваё жыццё, і людзей злых пабачыў нямала. Ведае, чалавек ад зла слепне, ён перастае быць чалавекам і прагне толькі аднаго – зла. А са злом сярод людзей нельга жыць. Самому б цяпер не аслепнуць ад злосці. Эй, сюды, вяслуй да мяне! Гэта ты, Іосіф? Я ў Хімка! Адкуль? З дома! З дому, кажеш? Ну-ну, дык што? Яўхім адчуў, як пачуццё жалю да Іосіфа знікае, змяняецца нянавісцю. Прыбыў. Ой, а дзе ж ты раней быў, калі з намі чынілася такое? Дзе? Зачыняй, дзядзька Яўхім, дзверы! Няма чаго мерзнуць! Мамашка, накрый мяне хусткай, я змерзла. Яўхім! Міхей! Мікалай! Каця! Як вы тут? Збожжа ў мяне! Збожжа! Ежа! Хата яшчэ цёплая! Для дзетак жа стараўся, для дзетак, дзеткі ж у вас. Тут яны, дзеткі, тут. А як жа, і Каця тут нараджае. А ў цябе ў хаце, напэўна, вада, таму і прыплыў. А тут суха, паводка сюды не дойдзе. Мы яе тут перажывём. Ды, зачыніце вы дзверы! Дзяцей прастудзіце! Кацю! Скразняк! Я сам Міхея зачыню! Сам! Яўхім стаяў у роздумі. Як быць? Тым часам накацілася хваля, штурхнула лодку да хлява. Той ноччу сярод велізарнага разліву вады доўга палала Іосіфава хата. Людзі, сабраўшыся разам на сухім пятачку каля хлява, які даў ім прытулак, бачылі, як вецер рваў на шматкі жоўтае полымя, нібы стараўся збіць яго з будынка, пагасіць. Яны назіралі за тым, як гарыць хата, і в отблісках агню шукалі вачыма на вадзе таго, хто яшчэ нядаўна спадзяваўся прытуліцца да іх. Але дарэмна. А каля іх на слабай хвалі гайдалася лодка. А ў ёй на пярэдняй лаўцы ляжаў рэчмяшок з ежай, а на папярочным сядзенні два мяшкі жыта і загорнуты ў ручнік абраз. Нідзе не знайшлі яны Іосіфа і потым, калі ўсё адышло ў мінулае. Згарэла хата, сышла паводка, наступіла вясна, заквітнела лета, легла зіма. Ніхто не ведаў, што стала з Іосіфам. Куды ён знік? Ці сам падпаліў хату, ці хто іншы? І наогул, як усё гэта адбылося? Культура гучала заключная частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергій Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Генаця Усяннікаў, Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка, Мікалай Бязродны, былы фронтавік, акцёр Андрэй Кавальчук, Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктор Молчан, Каця Журавец, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Міхал Калістратаў, мяняла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашчанка, Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Аўтары інсцэніроўкі для радыё – Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, якая выступіла таксама рэдактарам запісу. Рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі. Гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Год запісу радыёспектакля – 2015.